hastam var aman aman, hasta da değil yavrundan da dostum var, hasta da değil düşmanları, aman düşmanları öldürmeye kastım var aman aman, Bağdat Basra çölleri gezer.